سچائی ایک جامع ترمذی نمبر 1971 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کی اہمیت اور جھوٹ سے اجتناب فرمایا۔ پہلا حصہ نصیحت کرتا ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے جو بدلے میں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب کوئی شخص سچائی پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک سچے شخص کے طور پر لکھتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سچائی تین سطحوں کے طور پر، پہلا وہ ہے جب کوئی شخص اپنی نیت اور اخلاص میں سچا ہو، یعنی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور شہرت جیسے باطل مقاصد کے لیے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ درحقیقت یہی اسلام کی بنیاد ہے، کیونکہ ہر عمل کا فیصلہ نیت پر ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ کسی کے اخلاص کی دلیل یہ ہے کہ وہ دوسروں کے شکر گزاری کی خواہش اور امید نہ رکھے۔ اگلی سطح وہ ہے جب کوئی اپنے الفاظ کے ذریعے سچا ہو۔ حقیقت میں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر قسم کے زبانی گناہوں سے بچتے ہیں، نہ کہ صرف جھوٹ۔ جیسا کہ دوسرے زبانی گناہوں میں ملوث ہونے والا حقیقی سچا نہیں ہو سکتا۔ اس کے حصول کا ایک بہترین طریقہ جامع ترمذی نمبر 2317 میں موجود حدیث پر عمل کرنا ہے، جس میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ انسان اپنے اسلام کو صرف اسی صورت میں بہترین بنا سکتا ہے جب وہ ان باتوں میں پڑھنے سے گریز کرے جن سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ زبانی گناہوں کی کثرت اس لیے ہوتی ہے کہ مسلمان کسی ایسی بات پر بحث کرتا ہے جس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس میں فضول باتوں سے پرہیز کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ اکثر گناہ کی بات کا باعث بنتا ہے اور کسی کے قیمتی وقت کا ضیاع ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے ندامت کا باعث ہوگا۔ سچائی کے اس درجے کو کوئی اچھا کہہ کر خاموش رہنے سے اختیار کر سکتا ہے۔ آخری مرحلہ اعمال میں سچائی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت، اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق تقدیر پر صبر کرنے سے حاصل ہوتا ہے، بغیر خوشامد اٹھانے غلط تشریح کے۔ اسلام کی تعلیمات جو کسی کی خواہشات کے مطابق ہوں، انہیں تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ درجہ بندی اور ترجیحی ترتیب کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا وہ ہر اس نعمت کو استعمال کرے گا جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہے۔ سچائی کے ان درجات کے برعکس، یعنی جھوٹ بولنے کا نتیجہ، زیر بحث مرکزی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ یہ مصیت کا باعث بنتا ہے جس کے نتیجے میں جہنم کی آگ لگ جاتی ہے۔ جب کوئی اس رویہ پر قائم رہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا جھوٹا لکھا جائے گا۔ تین درجات کے مطابق جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، نیت میں جھوٹ بولنے میں اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہونا اور لوگوں کی خاطر نیک اعمال کرنا شامل ہے۔ تقریر میں جھوٹ بولنے میں ہر قسم کی گناہ والی بات شامل ہوتی ہے۔ اعمال میں جھوٹ بولنا گناہوں پر قائم رہنا بھی شامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا شامل ہے۔ جو جھوٹ کے ان تمام درجات پر محیط ہے وہ بڑا جھوٹا ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا جھوٹا لکھا۔ سچائی دو۔ صحیح بخاری نمبر 2749 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی کہ جھوٹ بولنا نفاق کا ایک پہلو۔ جھوٹ ناقابل قبول ہے، چاہے وہ چھوٹا جھوٹ ہو، جسے اکثر سفید جھوٹ کہا جاتا ہے، عجب کوئی مذاق کے طور پر جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ کی یہ تمام قسمیں حرام ہیں۔ درحقیقت جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اس کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہ ہو۔ جامع ترمذی نمبر 2315 میں موجود ایک حدیث میں اس پر تین مرتبہ لعنت آئی ہے۔ ایک اور مشہور جھوٹ جو لوگ اکثر یہ مانتے ہوئے بولتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، جب وہ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ بلا شبہ یہ حدیث کے مطابق گناہ ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد نمبر 4991 میں موجود ہے۔ بچوں سے جھوٹ بولنا سری حماقت ہے، کیونکہ وہ اس گناہ کی عادت صرف بڑے سے ہی اپنائیں گے جو ان سے جھوٹ بولے گا۔ اس طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں کا جھوٹ بولنا قابل قبول ہے، جبکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق قابل قبول نہیں ہے۔ صرف انتہائی نایاب اور انتہائی صورتوں میں جھوٹ بولنا قابل قبول ہے، مثال کے طور پر کسی بے گناہ کی جان کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنا۔ झूठ से बचना बहुत जरूरी है। जैसा कि जामे तिर्मिजी नंबर 1971 में मौजूद एक हदीस के मुताबिक ये दूसरे गुनाहों का बाइस बनता है, जैसे गीबत और लोगों का मजाक उड़ाना। ये तर्ज अमल जहन्नम के दरवाजों की तरफ ले जाता है। जब कोई शख्स मुसलसल झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला इसे बहुत बड़ा झूठा लिखता है। ये पेशीन गोई करने के लिए किसी आलम की जरूरत नहीं कि क़यामत के दिन इस शख्स के साथ किया होगा जिसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा झूठा लिखा है। तमाम मुसलमान फरिश्तों की सोहबत चाहते हैं, फिर भी जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो वह अपनी सोहबत से महरूम हो जाता है। दरहकीकत झूठे के मुंह से निकलने वाली बदबू फरिश्तों को उनसे एक मील दूर कर देती है। इसकी तस्दीक जामे तिर्मिजी नंबर 1972 में मौजूद हदीस से होती है। झूठ पर उड़े रहने वाले को मालूम होगा कि इससे उनकी नीयत के मानी मुतासिर होते हैं, वो अल्लाह सुबहाना उताल की रजा के अलावा किसी और के लिए नेक अमाल करने लगते हैं। इससे दोनों जहानों में सवाब का नुकसान होता है। इसके अलावा ये उनके अमाल को भी बिगाड़ देगा, क्योंकि जिस्मानी गुनाह उस वक्त आसान हो जाते हैं जब किसी की जबान झूठ बोलने की आदी हो जाए।